رمضان اور دعوت، قرآن کے چیپٹر نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ میں یہ آیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن کے درمیان گہرا تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو ایک مشن دیتا ہے، دعوت الی اللہ کا مشن، یعنی لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا مشن. اس دعوتی مشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے صبر اور تحمل کی لازمی طور پر ضرورت ہے، پیشنس کی لازمی طور پر ضرورت ہے. روزہ اسی صبر کی تربیت کا ذریعہ ہے. حدیث میں آیا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہوا شہر الصبر. دعوت الی اللہ کا مشن صرف وہی لوگ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جو اس کو یک طرفہ صبر کے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہوں، یعنی یونی لیٹرل پیشنس کے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہوں. روزہ آدمی کے اندر اسی یک طرفہ صبر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اس طرح روزے کا تربیتی مہینہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ دعوت الی اللہ کے مشن کو چلائے اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکے. صوم رمضان، از مولانا وحید الدین خان.